Program trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 12 dzień maja. Minęła szósta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Za nami kolejna odsłona największej plenerowej imprezy popularno-naukowej w Europie. Za moment podsumujemy. Piknik naukowy. Będzie też relacja z Litwy. Mieszkańcy tego kraju głosują w wyborach prezydenckich. I Francja. Po sobotnich protestach żółtych kamizelek znów wybuchły starcia z policją. 200 stoisk, 1000 pokazów i eksperymentów i przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy zwiedzających. Za nami 23. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Na Stadionie Narodowym zwiedzający mieli okazję spotkania nie tylko naukowców, ale i przedstawicieli różnych instytucji. Wśród nich byli też leśnicy. Tegoroczne hasło pikniku My i Maszyny jak najbardziej odnosiło się też do nas, mówi Anna Kukier z Lasów Państwowych. Technika też weszła również do lasów. Korzystamy z wielu maszyn, z wielu urządzeń, które ułatwiają nam pracę. Tutaj jesteśmy w miejscu, które imituje kabinę harwestera. Jesteśmy w symulatorze. Jest to maszyna, która ścina drzewa. Naciśnij raz. Komputer nam wyznacza sortyment, czyli odpowiednią długość, którą będziemy ciąć. I teraz widzisz na ekranie komunikat, że trzeba użyć piły. Zielone światło, możemy ciąć. Zdobysław Czarnowski, dyrekcja Gdańska na Wysoko-Kościerzynie. Coś się tutaj dzieje. Kotlety ubijają, czy co nie, tu się dzieje? Robimy sobie odciski liści, dlatego słychać te tłuczenie. Bierzemy, rozkładamy płasko, zawijamy. I mamy taki negatyw i pozytyw liścia. Na stoisku można było też nauczyć się cięcia ręczną piłą, czy zobaczyć, jak sadzi się drzewa. Następny piknik za rok. Litwini wybierają prezydenta. Lokale wyborcze właśnie się otwierają. Głosowanie potrwa do 20. O najwyższy urząd w państwie będzie walczyć 9 kandydatów. Sondaże przedwyborcze największe szanse na wejście do drugiej tury dają 3 politykom. To konserwatystka Ingrida Szymonitė, ekonomista Gitanas Nausėda i premier Saulius Skvernelis. Każdy z nich ma w zasadzie blisko 20% poparcia w sondażach. Powiedział Polskiemu Radiu publicysta Aleksander Radczenko. Na prezydenta Litwy kandyduje też przedstawiciel mniejszości polskiej Waldemar Tomaszewski. Litewscy eksperci oceniają, że niezależnie od tego, kto wygra, polityka głowy państwa ulegnie zmianie. Niezmienne pozostaną jedynie kwestie bezpieczeństwa, obronności oraz polityki zagranicznej. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Francja teraz. W czasie protestów tzw. żółtych kamizelek znów doszło do starć. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, mimo ulewnego deszczu w wielu rejonach kraju, w tym w Paryżu, demonstrowało ponad 18 tysięcy osób. Tyle samo, co przed tygodniem. MSW podało, że w Paryżu manifestowało 1200 osób, które obok dotychczasowych żądań dymisji prezydenta Emmanuela Macrona i zwiększenia siły nabywczej pieniądza domagały się także wstrzymania reformy edukacji. W stolicy protesty przebiegały względnie spokojnie. Napięta sytuacja panowała w Nantes i w Lyonie. W Lyonie co najmniej 10 policjantów i żandarmów odniosło obrażenia w wyniku akcji ultrasów i tzw. Black Blocs, lewackich grup zamaskowanych chuliganów demolujących wszystko, co znajdzie się na ich drodze. Przybyli oni nie tylko z Francji, ale także z Beneluxu, Niemiec i Danii. Policję obrzucano butelkami, kamieniami i petardami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Politycy zabiegają o głosy wyborców. Trwa kampania przed eurowyborami. Wczoraj konwencje regionalne miały PiS, Koalicja Europejska oraz Partia Wiosna. Kandydatka PiSu z okręgu wielkopolskiego Joanna Lichocka mówiła w TVP Info, że wybory mogą zadecydować o losie Polski i Polaków na całe pokolenia. Trzeba koniecznie iść 26 maja do wyborów, żeby obronić nasze prawo. Nasze prawo do waluty, do złotówki, nie dla euro. Nasze prawo do wychowania dzieci tak, jak chcemy. Nasze prawo do równego traktowania, jeśli chodzi o produkty sprzedawane w Unii Europejskiej. Kandydat Kukiz 15 z okręgu warszawskiego Tomasz Rzymkowski zwrócił uwagę na przekierowanie debaty publicznej w stronę radykalizmu ideologicznego. Po raz pierwszy mamy do czynienia z kampanią, gdzie kwestie dotyczące budżetu Unii Europejskiej, kwestie dotyczące rozwoju inwestycji, kierunków rozwoju Unii Europejskiej na tej płaszczyźnie gospodarczej, jednolitego rynku, przechodzą na plan dalszy. Na pierwszym planie jest wojna ideologiczna i to jest kluczowe pytanie. Czy Polacy zdecydują się na te ugrupowania, które uważają, że Unia powinna wrócić do swoich korzeni? Wybory 26 maja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z większymi przejaśnieniami może padać deszcz, na wschodzie także burza. Od 10 stopni w Gdańsku do 22 w Rzeszowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci.

ja nie uwierzę innemu, porządkowi fortunnemu, którego kwitnące skronie zdobią dwie świetne koronie. Zdobi fortuna łaskawa i niewinność wszystkim brawa. Zdobi z powagą czeszczona, wielkim królom przyrodzona. Zdobi triumf znakomity, o czym już głos pospolity. Granice świata przenika, a sława obłoków dyka. Pospolite ruszenie. Tak zespół wyobraża sobie muzykę dawną i całą atmosferę tamtych wspaniałych polskich wydarzeń. Muzykiem między innymi, który zaangażował się na tą płytę, jest Paweł Iwaszkiewicz. Do niego będziemy dzisiaj jeszcze wracać, dlatego że już za chwilę przed nami 25. Festiwal Muzyki Jednogłosowej w Płocku. No i moi szacowni goście, którzy o tym festiwalu dzisiaj będą opowiadać, a są z nami w studio pan Andrzej Nowakowski, prezydent miasta Płocka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam słuchaczy Trójki. I znany wszystkim częsty gość naszych audycji, Adam Struk, tym razem w roli kuratora muzycznego festiwalu. Witam cię pięknie. Dzień dobry. Adamie, ten utwór jako specjalista od muzyki dawnej, ale tak lekko oceń, miłosiernie. Tak, to jest taki aerobik dla rekonstruktorów ubierających się w zbroję, więc tak się składa, że pod pojęciem tak zwanej muzyki dawnej kryje się mnóstwo zjawisk i tylko ktoś biegły w sztuce jest w stanie rozwikłać, co w istocie jest tą muzyką, a co nią nie jest, gdyż kolega Gołaski, dominikanin, ukuł kiedyś określenie muzyka z czasów, gdy była młodsza. Jakże piękne, z tym, że niestety marketingowo za długie. Muzyka z czasów, kiedy była młodsza, już niedługo w Płocku, a dokładnie 17 maja. No i nie sposób, sięgając do tej historii 25 lat, nie wywołać do tablicy fantastycznego naszego kolegę Pawła Orawskiego. Piotr Orawski rzeczywiście był dobrym duchem festiwalu. Przypomnę, muzykolog, historyk muzyki, popularyzator czegoś, co nazywamy muzyką dawną. No, nie ma go już między nami, co jest oczywistą stratą. Gdybyście byli państwo zainteresowani jego dziełem, wydawnictwo KLE, wystarczy sobie wsłuchać w internecie, wydawnictwo KLE, oni wznawiają właściwie nieustannie tę spuściznę Piotra Orawskiego, która pozostała po nim pisana. Piotr Orawski zajmował się również festiwalem. Patrzę na pana prezydenta. Dokładnie tak. To właśnie Piotr Orawski był twórcą tego festiwalu i przez wiele, wiele lat był dobrym duchem tego festiwalu, rozwijając go, tworząc właściwie z jednej strony od podstaw, a z drugiej strony nadając mu wyjątkowy charakter, który sprawiał, że do Płocka przez wiele lat przyjeżdżali także wyjątkowi artyści i mieszkańcy Płocka, turyści, mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowych ucztach duchowych. Niestety, kiedy go zabrakło od kilku lat, nasz festiwal gdzieś zaczął odchodzić troszeczkę w cień. Stąd dzisiaj obecność Adama Struga i próba odbudowania dawnej marki tego festiwalu, bo tę markę już zbudowaliśmy. Chcielibyśmy, żeby ten festiwal znów stał się rozpoznawalny na mapie festiwali, zwłaszcza tej muzyki dawnej w Polsce. To stanie się już w tym roku. Repertuar jest niezwykle ciekawy ze względu na to, że mamy w Polsce w tej chwili mnogość środowisk praktykujących to, co nazywamy muzykę dawną. Jeszcze w tej edycji ograniczamy się do polskiego rynku muzycznego, ale już w roku przyszłym, 2020, jeśli dożyjemy, będzie to jeszcze poszerzone o artystów z zewnątrz. Panie prezydencie, można powiedzieć, że cały Płock przyzwyczaił się do tego, że festiwal jednogłosowy, festiwal muzyki jednogłosowej to takie wydarzenie, na które chodzą wszyscy i co roku widać całe pokolenia przychodzące na festiwal, nie tylko już z Płocka. Dokładnie tak, przychodzące na festiwal do Płockiej Katedry, bo to jest istotne. Nie tylko z jednej strony muzyka, ale z drugiej strony otoczenie tej muzyki. Ta dwunastowieczna, średniowieczna katedra rzeczywiście gromadzi wszystkich, nie tylko znawców, nie tylko ludzi, którzy rzeczywiście znają się tej muzyce, ale tych, którzy chcieliby przenieść się choć na moment w czasy średniowieczne, może w tym roku także renesansowe i wysłuchać tych pieśni, chorałów, które były pieśniami naszego początku, naszego chrześcijaństwa. I to się z reguły podczas tego festiwalu udawało. To pochwalmy się katedrą, bo jest się czym pochwalić. To jeden z takich naszych najcenniejszych zabytków architektury, miejsce spoczynku królów. Dwóch władców, no nie do końca królów. Płocki z miastem stołecznym, książęcym, bo są tam pochowani Władysław Herman i Bolesław III Krzywousty. No niestety królami nie byli, ale rzeczywiście byli władcami i właśnie z Płocka, jako takiego swojego miasta stołecznego, rządzili miastem, ówczesnym miastem Polan. Wyjątkowa katedra, rzeczywiście romańska, później przebudowywana, więc tam różne rzeczywiście style architektoniczne można znaleźć. Natomiast także niesamowite położenie, jakiego właściwie może nam pozazdrościć każde miasto, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, bo katedra położona na wysokim 60-metrowym wzgórzu, z którego roztacza się fantastyczny widok na szeroką w tym miejscu Wisłę, bo rozpoczyna się tam zalew, więc nie tylko ten czas spędzony w katedrze, ale wokół katedry można zejść w tej chwili na nowo wyremontowane nabrzeże wiślane. Na pewno będzie czasem bardzo dobrze spędzonym w Płocku. Kiedy mówimy o katedrze, nie możemy zapomnieć o zabytku, który trochę łączy ją z Gnieznem, bo tak jak Gniezno, ta pierwsza katedra posadowiona w tym miejscu, gniazdo, jak to się mówi, i jej słynne drzwi gnieźnieńskie, tak katedra płocka miała swoje słynne drzwi zrobione w XII wieku w Magdeburgu, no i to był rzeczywiście zabytek klasy zerowej. Tak, no niestety mamy replikę tylko tych drzwi. Drzwi zostały wwiezione w czasie wojen z Płocka. Natomiast są to słynne rzeczywiście drzwi płockie, które, na których można byłoby właściwie wyczytać całe Pismo Święte, dokładnie. Całą historię, tak, zbawienia. Warto się im również przyjrzeć, kiedy przyjdziemy posłuchać tej muzyki, by to wszystko razem, te sensy ze sobą doskonale grają. Ja tutaj sobie pozwolę się wciąć. Wiecie państwo, jestem po prostu gadułą i nie mogę się powstrzymać. I proszę wybaczyć, panie prezydencie, slang, ale pan jest po prostu farciarzem, że jest pan płocczaninem i jest pan prezydentem tego miasta Gdyż. Mam z tego doskonałą świadomość. Proszę Płock mi wierzyć. Jest absolutną perłą. Ja tutaj nie kadzę. Każdy, kto to miasto odwiedzi, jest zaskoczony jego starożytnością. Przypomnijmy, to jest druga pod względem starożytności właśnie metropolia kościelna w Polsce. Poza romańską katedrą mamy też takie perły jak bardzo ciekawa, taki architektoniczny miks katedry Mariawitów. To jest taka grupa religijna. Też właściwie możemy z dużą takim ogólnieniu powiedzieć, że też to jest jakiś taki płocki wynalazek przełomu XIX i XX wieku. Tak. Jest Muzeum Secesji, są wspaniałe bulwary nadwiślane. No, każdy, kto ma miętę do architektury i do muzyki, winien pojawić się w Płocku w dniach 17-19 maja, tym bardziej, że koncerty są, jak to młodzież mówi, za free, a muzyka pierwszej próby. Ja tylko mogę dodać, teraz ja znowu przerwę, bo niedaleko katedry jest Małachowianka, czyli Liceum Ogólnokształcące imienia Marszałka Stanisława Małachowskiego. To jest najstarsza szkoła średnia w Polsce, dawne kolegium jezuickie, funkcjonujące do tej pory. wielu znamienitych absolwentów, począwszy od świętego Andrzeja Boboli poprzez Tanego Halika, skończywszy na przykład na Tadeuszu Mazowieckim. Więc to jest także szkoła, którą warto zobaczyć, odwiedzić, zwłaszcza, że niedawno wyremontowana także ze środków unijnych, od piwnic aż po obserwatorium astronomiczne. Ja długo mógłbym o Płocku opowiadać, to naprawdę. Ja teraz spojrzę na Adama, bo warto przyjechać, warto to zobaczyć. Adamie, w takiej katedrze muzyki, dawnej muzyki sakralnej słucha się inaczej. Otóż te wnętrza były tworzone w taki sposób, by muzyka wokalna, a cappella, jednogłosowa brzmiała bez nagłośnienia. Mówimy rzeczywiście o starożytności, czyli o średniowieczu i wiekach wcześniejszych. W związku z tym konstruowano, to były pewne takie architektoniczne patenty, by kapłan śpiewający twarzą do ołtarza, dzisiaj byśmy powiedzieli tyłem do ludu, był słyszalny w całej świątyni. Katedra Płocka ma fenomenalną akustykę i wszystkie te trzy koncerty, myślę, po prostu muzyka będzie w swoim żywiole. Pierwszego dnia wystąpi wspomniany wcześniej Paweł Iwaszkiewicz z zespołem o malowniczej nazwie Orkiestra Czasów Zarazy, a grać będą Tańce Polskie Telemana. Jest to świadectwo czasów, gdy muzyka polska nadawała ton muzyce europejskiej. Thank you. orkiestra czasów zarazy. Piękna, skoczna, no a my mówimy o festiwalu muzyki jednogłosowej. Źródłem muzyki instrumentalnej wszelkiej zawsze jest ludzki głos. I to odnosi się także do muzyki skrzypcowej polskiej. Telemann, podróżujący po Polsce jako kapelmistrz saskiego władcy, słyszał polską muzykę, powiedzmy, karczemną, ale też dworską. Znał obie. Był fanem, piewcą muzyki polskiej, głosił jej pochwałę na dwa sposoby. Po pierwsze, będąc jej, powiedzmy, ambasadorem na dworach europejskich, ale też tworząc własne adaptacje tychże. Czyli kolejność jest następująca. Najpierw śpiew, z tego partytura skrzypcowa, a z tejże adaptację Telemana. Orkiestra czasów zarazy brzmi strasznie, ale takie to były czasy, takie to kiedy były tworzono czasy, taką to był muzykę. To był początek Wielkiej Wojny Północnej, szalejącej wówczas w Europie dżumy i do tego się odwołują moi koledzy, którzy założyli tę formację. Uważam, że nazwa jest bardzo mocna, bardzo dobra także marketingowo. Orkiestra czasów zarazy, proszę Państwa, w piątek, 17 maja o godzinie 19 w Katedrze Płockiej. Na rozpoczęcie festiwalu. Śpiew jednogłosowy to właściwie temat rzeka. Skoro jesteśmy no, we wnętrzu tej katedry, to zapytam się właściwie o tę muzykę, która była jedną z części muzyki jednogłosowej, czyli muzyka liturgiczna. Tak jest. Muzyka liturgiczna Kościół katolicki określa jako własną muzykę, muzykę liturgiczną chorał gregoriański. Są tacy badacze, którzy mówią, że mamy tam tropy tak zwanej muzyki odwiecznej, czyli pewne tony, pewne zestawy dźwięków, które funkcjonują w muzyce od jej zarania. Jak tam było, tak tam było. W muzyce polskiej z chorału wyrastają pieśni, o których mówimy, że są właśnie pochodzenia chorałowego. Obok tego mamy utwory będące wyrazem wrażliwości plemiennej, anonimowego geniuszu, który tworzył przez wieki pieśni nabożne. Dopiero synteza tych dwóch, czyli śródziemnomorskiego światła katolicyzmu w postaci chorału gregoriańskiego, z drugiej muzykalności północnych Słowian, daje efekt w postaci naszej muzyki religijnej. Wyjaśnijmy jeszcze troszeczkę, zostańmy przy tych chorałach gregoriańskich i muzyce liturgicznej. To była muzyka, która miała odpowiednią funkcję. Tak, zawsze generalnie było tak, powiedzmy, do wieku XVIII, gdy miasta niemieckie zaczęły konkurować i wystawiać sale, takie powiedzmy świątynie bez Boga, służące wyłącznie celom koncertowym, gdzie wystawiano na sucho, bez kapłana msze. Do tego śpiewane. Czasu zawsze muzyka była w kontekście. Kompozytorzy działali zazwyczaj przy dworach na konkretne zamówienia i to, co my, czego my dzisiaj z wypiekami na twarzy słuchamy, na przykład w przypadku partytur bachowskich, to są były rzeczy pisane a vista, bo zbliżało się jakieś święto, zbliżała się koronacja albo chrzciny kogoś możnego. Albo zbliżała się kolejna liturgia, na którą trzeba było napisać, prawda? Czyli to, co my dzisiaj mamy, gdzie muzykolodzy siedzą, prawda, i główkują, jak to było, co to było, okazuje się, że miało właśnie takie utylitarne zastosowanie. Muzyka wypadła ze swojego kontekstu. Powód, dla którego dzisiaj organizowane są festiwale, jest właśnie taki, że muzyka, która naturalnie funkcjonowała w pewnym obiegu, straciła kontekst i sposobem na wyeksponowanie, pokazanie tego, co najcenniejsze w skarbcu tak zwanej muzyki dawnej, sposobem na to jest festiwal muzyki jednogłosowej w Płocku w dniach 17-19 maja. Jak zatem w ten festiwal wpisuje się zespół, który zagra dnia kolejnego, czyli twoja monodia? Zaśpiewa monodia polska, jak sama nazwa wskazuje, powinna być to monodia, a będzie to polifonia. I tu jest paradoks numer jeden. Dlaczego monodia śpiewa polifonię i dlaczego na festiwalu muzyki jednogłosowej mamy dzieło polifoniczne? To jest ten paradoks drugi. Czyli wielogłosowy. Tak, śpiew wielogłosowy. Sprzeczności nie ma. To tak czy siak nadal są pieśni. Moim zdaniem wiodącą w dziele Gomułki jest partia tenorów. I są takie wykonania, w których tenor śpiewa z lutnią na przykład i to świetnie działa. Czyli mówiąc krótko, analogicznie jak w przypadku Telemana, mamy do czynienia z pieśniami, które obrosły niejako następnymi głosami. Taka ciekawostka, Gomułka pisząc to odnotował, że to nie jest dla panów Włochów, jak określano muzyków sprowadzanych na dwory renesansowe w Polsce, tylko że to jest dla naszych prostych domaków. I taka też jest metoda naszej pracy. Czyli zespół, który na co dzień śpiewa monodię, nie tylko monodię liturgiczną, ale generalnie śpiew jednogłosowy, bierze na warsztat polifonię renesansową, która jest szczytowym przykładem renesansowej muzyki polskiej, tematem podejmowanym bardzo często przez zespoły muzyki dawnej. Nasz wykon różni się tym, że mimo, że Gomułka napisał to na chór mieszany, myśmy nie zaprosili kobiet. Mamy dwóch dyszkantystów na pokładzie i te dyszkanty są, powiedzmy, niestabilne, to było ryzyko, ale naprawdę, wierzcie mi państwo, warto było je podjąć. Dwa, że pozostałe głosy śpiewają naturalną emisją. Co to znaczy? To znaczy, że w wieku, też w wieku XVIII, a erupcja jest w wieku XIX, doszło do takiej dominacji emisji operowej nad innymi emisjami. A tak się składa, że rzeczy powstałe wcześniej, czyli przed końcem XVIII wieku, współczesna wokalistyka, w tym wokalistyka muzyki dawnej, interpretuje w sposób właśnie XIX-wieczny, co moim zdaniem metodologicznie jest nie do obronienia. A jak to brzmieć powinno, usłyszeć możecie państwo właśnie 18 maja w Katedrze Płockiej o godzinie 20 podczas Festiwalu Muzyki Jednogłosowej. To jeszcze powiedzmy, chwilę opowiedzmy o samym Gomułce. Tak. Dlaczego na warsztat zaprosiliście, że tak się wyrażę, samego Gomułkę i kim był? Otóż to jest dzieło bez precedensu w literaturze muzycznej polskiej. Mówią muzykolodzy o zapożyczeniach niemieckich, ale ja już tutaj w te kwestie takie stricte muzykologiczne wchodzić nie będę. Przede wszystkim mamy dzieło Jana Kochanowskiego, czyli 150 wierszowanych przekładów psalmów. I to jest dzieło bez precedensu w literaturze języków słowiańskich. Nie ma odpowiedników nigdzie na wschodzie, poza tym polskim odpowiednikiem. W tym samym czasie do tego genialnego dzieła dobiera się, że tak powiem, Gomułka, który tworzy 150 melodii. Zwróćcie państwo uwagę, jaka to jest dyscyplina, jaka to jest pracowitość, coś, czego współcześni właściwie nie mają. Co robi Gomułka? Gomułka niejako z klocków Lego, bo jest pewna ograniczona ilość figur stylistycznych, układa 150 melodii, a pomiędzy nimi są napięcia liryczne, które są samym smakiem tej muzyki i wierzcie mi państwo, jest to frajda nieprawdopodobna, nie tylko dla publiczności, ale dla nas, którzy to śpiewamy. Mamy Ja zapytam się inaczej, czy między w tych 150 melodiach pewne frazy, pewne tematy melodyczne powtarzają się? Oczywiście, że się powtarzają. To jest tak, zawsze mamy w przypadku kompozytorów, te utwory to są jego dzieci i rozpoznajemy te rysy charakterystyczne. Gdy słuchamy Erwo Perta, to ja na przykład po dwóch minutach, niezależnie od tego, jakiego instrumentarium użyję, będę wiedział, że to jest on. A Gomułka? Analogicznie. Dla mnie to jest czytelne, że to jest on. Jest problem, powtarzam raz jeszcze, moim zdaniem, jak się oczywiście mogę mylić, mogę nie być bezstronny, jest w sztuce wokalnej, jaką te rzeczy renesansowe są interpretowane. To teraz posłuchamy fragmentu z Monodii Polski, wykonania psalmów Gomułki. Tak, posłuchamy teraz psalmu Co za przyczyna tego zamieszania. Thank you. Monodia Polska na Festiwalu Muzyki Jednogłosowej. Gomułka, Adam Struk, który jest naszym gościem. No i oczywiście naszym gościem jest Andrzej Nowakowski, prezydent miasta Płocka. Panie prezydencie, festiwal to już taka duma Płocka i festiwale to część kultury Płocka. Dokładnie tak. Festiwal Muzyki Jednogłosowej to najstarszy, można powiedzieć, z tych festiwali, które... Przypomnijmy, w tym roku ma jubileusz. Jubileusz i to taki 25-lecia, więc ważny jubileusz. Ale mamy także inne festiwale, które już przenoszą się z katedry albo na Stary Rynek, jak na przykład Wistula Folk Festival, festiwal folkowy, albo na plażę nad Wisłą. I tu chociażby najbardziej znany Audiodiver, muzyka elektroniczna, czy Summer Fall Festival, czyli muzyka rockowa. Natomiast festiwale to jedno, ale nie tylko festiwale. Płock to także chociażby piknik lotniczy, czy Jarmark Tumski, czy Dni Historii Płocka. A więc z jednej strony to, co jest historią, bardzo mocno w Płocku przeplata się także z nowoczesnością, z wykorzystaniem właśnie Wzgórza Tumskiego, gdzie chociażby to jak podczas pikniku lotniczego, który będzie 15-16 czerwca, będzie można obserwować akrobacje samolotowe na poziomie własnych oczu, bo będą odbywały się one właśnie nad Wisłą. Panie prezydencie, a gdybym teraz tak zaryzykowała i przeszła się deptakiem w Płocku, to na hasło muzyka jednogłosowa albo historia Płocka każdy mieszkaniec swobodnie opowie o katedrze, o czasach dawnych Płocka? Sądzę, że bardzo, bardzo wielu mieszkańców opowie i to zarówno o tych czasach średniowiecznych, bo z tego płoczanie są bardzo dumni, ale także o tych czasach sprzed 100 lat, bo rok 1920 dla płoczan jest bardzo ważny. Warszawa to oczywiście cud nad Wisłą, ale mało kto wie, że Płock obok Lwowa to były tylko dwa miasta w Polsce, które przez marszałka Piłsudskiego zostały odznaczone Krzyżem Walecznych za właśnie bohaterską obronę tych miast podczas wojny polsko-bolszewickiej z roku 1920. Z tego również jesteśmy dumni, a marszałek Piłsudski jest pierwszym honorowym obywatelem miasta Płocka. 17 maja Festiwal Muzyki Jednogłosowej w katedrze, przepięknej katedrze płockiej. No i przed nami kolejne ważne wydarzenie, przed nami kolejne. Mówimy już o ostatnim dniu, bo ten festiwal, Adamie, trwa trzy dni. To nawet ja wiem, przepraszam, to wetnę się, tym razem ja, że to będzie taka perełka, która rzeczywiście będzie ukoronowaniem tej edycji i zapowiedzią tego fantastycznego kolejnego już roku. Otóż wystąpi Robert Pożarski, w mojej opinii najwybitniejszy śpiewak kościelny w Polsce, o wspaniałym bukiecie. Prowadzi zespół, który się nazywa Schola Gregoriana Silesiensis. Znany słuchaczom świetnie. Z tą dużą, liczącą kilkanaście osób ekipą, zaśpiewają matutinum, czyli częścią oficjum o świętej Katarzynie Aleksandryjskiej, zawartym jednym z dwóch najstarszych pontyfikałów, nazywający się zresztą pontyfikał płocki. Będzie to, proszę Państwa, premiera po 700 latach, a pikanterii dodaje fakt, że od II wojny do 2015 dokładnie tak, kancjonał przebywał na ekskluzywnych i przymusowych wakacjach w Monachium i wrócił. W 2015 roku wrócił właśnie do Polski. A jak to się stało? Został odnaleziony? Czy wiadomo było, że on tam jest i trzeba go z powrotem... Został odnaleziony drogą kwerendum w monachijskiej bibliotece i dla mnie, ja tutaj nie chcę, broń Boże, podjąć wątków polemicznych, ale fakt, że tak wiele dzieł do dnia dzisiejszego muzycznych pozostaje, bo to nie jest tylko kwestia Niemiec. My mamy gigantyczne zbiory polskiej muzyki wywiezione podczas drugiego potopu szwedzkiego, które do tej pory drzwi płockich nie udało się odzyskać od naszych sąsiadów za wschodniej granicy, natomiast akurat tutaj pontyfikał tak. I dlatego też pozwolę sobie, jeśli pozwolisz, Agnieszko, żeby tutaj jeszcze raz podsumować. Pierwszego dnia Teleman, czyli 17 maja o godzinie 19 w Katedrze Płockiej, wstęp wolny, Orkiestra Czasów Zarazy i Tańce Polskie w adaptacji Georga Telemana. Drugiego dnia psał też polski Mikołaja Gomułki do genialnego przekładu Jana Kochanowskiego w wykonaniu zespołu Monodia Polska i towarzyszyć na organach lub pozytywie, to się jeszcze okaże, będzie Maria Erdmanówna. I to jest w sobotę o godzinie 20. Również w Katedrze Płockiej, również ten wolny. Ostatniego dnia, creme de la creme, czyli Matutinum o świętej Katarzynie Aleksandryjskiej z kancjonału płockiego, premiera po 700 latach w Katedrze Płockiej o godzinie 19, 19 maja. Adamie, takie pytanie na puentę. Dzięki muzyce dawnej, dzięki festiwalowi jednogłosowej muzyki wyśpiewanej w katedrze, czyli w sercu jakby Płocka, słuchacze mogą się nauczyć czegoś więcej niż tylko posłuchać muzyki, historii? Nie tylko tego miejsca, tylko w ogóle historii Polski. Przede wszystkim chyba mogą zatopić się właśnie w tej muzyce, zatopić się w historii, poczuć się tak, jak czuli się Polacy, mnisi w czasach średniowiecza, w tym wyjątkowym otoczeniu, jakim jest właśnie Płocka Katedra, wśród dźwięków muzyki, o którą zadbał Adam Struk. Pan prezydent od zawsze na festiwalu jako słuchacz? Od zawsze nie, ale co jakiś czas na pewno, nie na każdym koncercie, ale rzeczywiście to wyjątkowy czas, kiedy także można zajrzeć w głąb siebie. To jest tak, że wówczas człowiek jest tak wyjątkowo sam z sobą, może dotknąć rzeczy, które są na co dzień absolutnie niedotykalne, nie gdzieś odległe. Sądzę, że warto. Andrzej Nowakowski, prezydent miasta Płocka. Bardzo pięknie dziękujemy. Adam Struk. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Przypominam tylko, Adam Struk, kurator muzyczny festiwalu. 17 maja zapraszamy do Płocka. A śpiewać będzie Robert Pożarski. Zdrowaś, królewno wyborna. Zdrowaś, matka nasza miłosierna. Zdrowaś, zbawienie ludzkie zrządziła. Zdrowaś, i żeś Boga porodziła. Chrysta Nazareńskiego, Chrysta zaś wybaw nas z padu. Zdrowaś i że nie zginiem pospół. Wybaw nas jęstwa diabelskiego. Zdrowaś ukaszy nam łaskawego.